وقال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الحجرات کی آية نمبر 6 من گزر و ایسی چند سو واقعہ یس من زکات جمع کرنے خاطر سوز از ولید بن عقبہ قبیلہ بنو مستلقہ کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتیا اس تیون معاملہ تو تیم اوقات پیٹھ کور سو چیز محمول تو نتیجہ کیا درا آئے نے کریم مسجد پیٹھ کر اللہ تعالیٰ تحقیق کس بارس مزن نازل یہ تفصیل سب جو پتمی مجلس میں اب بچہ اللہ تعالیٰ فرماؤں آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 واعلموا ان فیکم رسول اللہ اور وہ جو چند کلاس لفظی ترجمہ ہم پتہ مو تھوڑا ہے جس تشریح کن واعلموا تو ادلیو ان کی بے شک سی کم تہ اندر چھ رسول اللہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو یطیعکم اگر تم مانن تو ہن فی کثیر من الامر وارہن معاملات من لعنتم تلفیوت مشکلات من ولكن الله لكن الله تعالى حبب شدود بنومت إليكم دون فتر الإيمان إيمان وزينه في قلوبكم بشاء الله تعالى سجومة إيمان دون دلن مص وكرها بشاء ناقص بنومت إليكم دون فتر الكفر كفر يعني إنكار والفسوق بنا فرماني والعصيان بيبنا أولئك هم الراشدون يتي لوك شيء هداية بول فضل من الله شيء مهربني الله تعالى ونعمة بنعمة والله بيش الله تعالى عليم زبردست زانم حكيم حكمة هو مش من آيات من ترجم بس ما تقدر تقول الله تعالى فرمى واعلموا تؤذنوا أن فيكم رسول الله کہ تو عند ان شاء الله تعالى سن رسول صلى الله عليه وسلم تو جو مضمون اگر اس طور ذہنت میں آتی کل تر ایک فکر کی ہے آیت ایک چھز مطلب آپ مطلب چھو کہ یہ کیا تھا پاک کو نسن ہنا گستا کی ہن پہلو گزرے تمنیشن بیدار کر انشاء اللہ تعالیٰ فرماوان کہ تو یہ خیال کو تہ اندر چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ چھنا آپ عام انسان کی بلکہ کہ اللہ تعالیٰ سن منتخب کردہ نمائندہ آپ کے اندر یہ مسجد کر انداز و ادب چھو بھی تنوق خیال جو بڑھنے کے شار آپ مزن کہ تو زنو کہ تہ اندر چھ اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو خصوصی طور صحابہ رضی اللہ عنہ تو عمومی طور سر چھ امت کہ ایسے اندر چھ اللہ تعالیٰ سن بربار نعمت کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے اندر مبعوث حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم چیز مانا جو تنو برون کو نیوان خاص کر ازن ہم برون کم آیت کریمہ گزرے ایسا مزن یہ گمان آو برون کو نسن کی یم دوگ زکاة جمع کرن والن جس استقبال اس کو ادن درائی کہ من بہن آو گمان کرن کی یم مدرائی ایسی من خلاف آخر کو زکاة بکر قتل کرنو پھر آدھر ہم پتہ ایسن اطلاع بود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن تیز بارت مشاء اللہ صلی اللہ علیہ فرماوان کہ تو ایزانی تا اندر چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب گو کہ اگر تو ولی عزیز اللہ تیمن نشکا غلط بیان دیو چونکہ تیم چھو اللہ تعالیٰ سے منتخب کردو اس لئے تیمن واجی حقیقت حال چاہتا لیت خبری تیمن دل اس لئے تو ہی کیوں نہیں

خاص کرن دل دینی معاملات چھے دینی معاملات سمجھن ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم روح کنا تھن آو تم بدت تاسی یور بیون مشور دین یہ چیز چھو یہ بارت مد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارت مد ون ایوان چھو کہ اگر یم دون دن خواہشات اندر رائن بیٹ پاکن تو ہی بیو مشکلات دن تم چیز ہے کہ مثال بروک پینی من مد گوڑش مثال ہے بروک پینی تھن کہ اگر روز رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Abad parno yu go nyamad. Nyamad yu parno patwet kiyan lo go buk Law sallayta bina sa'ira layil. Agarin tu ehsi sa'ti roos nyamad mukammal parno yu. Yani istayf malum ti hun jazba kya uza asan. Ustahan kooshi jo hai ki iskarga so farid. Ki hun kooshi jo sa'ti law sallayta bina sa'ira layil. Agarin tu ehsi baqi sa'ti roos nisi sa'smal ti nyamad parno yu. Tad roja sa'ni sa'dru bihta. بظاہر کیا کی بات ہے بہتر دن بہتر بہتر مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادراج و فرم من قام مع الامام حتى ينصرف كان قيام الليل وچو لوکن ادراج تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماو اب وچو کہ اگر مان ہا مشکلات میں کس پہ دھیان دے مے نیندر کا 15 منٹ میں تو نیندر ہی کر تے فرماواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکا نے امتا تمہوں دو اگر اس سر سے روز نماز پڑھنے ہو تین حق گیتا ہا سانی فضل سے بہتر مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعنی اس میں مفہوم یہ چیز کہ تو روزنا امام اس جن پارا تو روزنا تیت کالا تیت کالا امام روز کھڑا ہاں فرمو کہ ہے برو سن کیا من قام مع الامام حتى ينصرف جس امام اس روز تیت کالا تیت کالا امام روز کھڑا یعنی امام المقلو نماز سے صدر کان له قیام الليل کہ اس انسان شروع سن پورا کیا اس لئے اگر آپ انسان امام ہے اسی قیامت سن خاص کوئی اس اس کوشش گس آپ سے بلکہ کیا لوگ چی یا مثلا علماء ہی تھی وانا کہ رکھا سن ہم تعداد کیا کیا ہے بلکہ وہ کرتا ہے امانتا یہ ہے کہ بالکل واضح کہ مدینہ طیب اسمان سے اس کیا استاد مانا کہ اگر اتنا سن تو جماعت اسمان شامل سے ہوگا سن تو رجوع اندستا کہ کیا حدیث مبارک اس پر ہم یک پر کرتے عمل من کا قام مع الامام حتى ينصرف اس تو اڑو چنیرا ان اس چن صحیح کران جی جس کی انا استاد ہوں ہم دوان چوں کی نفل نماز پاک کر کے یعنی رمضان اس کو پاک کر یہ نفل نماز ان تو دیو نے کفر اس میں اگر زیادہ بو رکعت میں دے دار چہ تم سن مسئلہ ان تو کور یا اگر کان جانن چ ضروری چ یہ ہے عادت رسول اللہ علیہ وسلم ادبات اتم سے غلطی تم چی اس طرح سے تاس کر اڑا ہے مگر چونکہ اس نقل کا معاملہ اس میں اضافہ امت قور کون سکور آخ عدد کون سکور بیا آخ عدد تو استاد مبانن اگر وہ انتے امام سے درود بھی اضافہ کرتا تو اگر سے یہ حدیث شریف اس بڑا عمل اسے شتونی فضل بیا ہے وانسور اس میں امزاد سوئی تعداد ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنو اتنے سے پاک بلا حضور یہ بس انسا پانے سوچن کہ سوچو ناکس بنامہ پانے فضل پور روز ان قیام افتاوہ دو یہ نظر آو مثال ایسا ہے سائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یہ امثال ہے کہ من جمہو صحابہ رضی اللہ عنہ جمہو من عارف کور کی تو گری ہوت ساو میں مثال سکے جانا ایسا ہے ایک دو خوات زیادہ دوہن یعنی افتار سے شام نہ کرن نہیں کرو بچ بچ سہری کی نہیں کمون یعنی بارے ہیں دوہن ہاتھی روز در روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشہ لوگ صحابہ آئیت کی جد اپنی صلح سے کرنے ہو ایسی ساو میں مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھو امرون حدیث شریف از من فرمو جس تا سار نے یاد آتے امسات کی اثر صحابہ دو استحاض کر آو مثال جو من فرمو کہ ایوکو مثلی رحمت کچھ میں دو انما انا ادعم ربی و اسقا وچھو رب تشاو نتجاو نیو اسے یعنی تو ہی کیوں نے میں سے جل مان پھر اسے دسوان مگر امسات اصرار کرنا آو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور شروع تھی من سے جل روز ام بدرود کی اثر قالت روزدار اتی فرمو نبلم یرم حلال لواصلت بی اکثر اسی دن گو حلال نمودار اما فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر نہیں حلال درامو دا چاہا بر طرح تو اس دن ام خود زیادہ سائم اس رسالی کی انسر میں کور یعنی مثال کوئی اگر زدو گزرے مجد یا ترے دو گزرے مجد یہ مجھ اور بنان تلس بیج دیتر ہیم روز تلس بیج دیتر ہیم روز یعنی ترین دون سون دون پانچ سون دون روز ہے اس مسلسل روز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ متعلقی ہے رضی اللہ عنہ تو مکرے وڑے بنائیں مگر چونکہ تیہون چھو اس ناؤز باللہ اتنا شسو طرح پھر جیش عبادت ہو مطلب تم اس نافرمانی ہون بیل ہو بلکہ اس من ایمانی غیرت اس من عبادت ہم جذب اسن تمہن اس من ناوانی کی اس تبشاو اس تقراب یہ عبادت ام پت مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند جی فرمو اگر نہ حلال درام مدا چاہ دل کرا بتوں دل کرا بتو ان کو تے زیادہ دوہن مسلسل تھا بروز میں کو جس من بنا یہ پن اس مفہوم اس من تو یہ طرح دے فکر تو جو چھو دل اسے تو یہ کی شاہ سن ریسی اس وچن کے زن اس آل سے من پانا ان کا دھان کا جو روزا اس دفع ہے یوتا ونجا پن وغیرہ مرتو صحابہ رضی اللہ عنہ یہ چیز تے من بہن فرض لازم ہے تاک نو دے مطالب کرانا ہر جو دو تر دو سو دو مسلسل نہ تحریک نہ ایسا کہ تی اپ کام وقت اپ نے فدر بار طور صاحب مثال سن سے امت اس کر اور ایک مثال کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من برو کہ نہیں زیادہ تجوید پیش کرے ام سے دن کیا نتیجہ امت اس کر نہیں رہا صاحب نے بھی وقت رضی اللہ تعالی عنہ مثال سے بار اس مشہور اس میں دیو دیو بکر پن مال اس مول وسیہ ام خود جاده، ام خود جاده، ام خود جاده. یعنی بکار وقت برای رسول باید من کار بسیار تدبیر. مگر رسول صلی الله علیه و سلم فرمود: اکثر دوست و اکثر دوست کسی. تریم هست باخ تریم، تریم هست چیز واریا. آخه یه چیز واریا. ام علاوه نکیم. ظاهر کاسی که اگر یه دروازه یا روزه کان شخص اگر بعدی اون آشناس رو مطلب زندگی گذارا، اون سریعه تو مثل مازه جذب میکنه، اگر مازه چنین تو جذب میشه آن کام. اتی دکتر آج میں نے آج وسیعت دیکھی دیکھی ایسا میں شو یہ سو رہی اور مرسی جن نام ایک ایسا سو رہی یہ سو رہی رب سے جوائی دیوان کہ نہیں یہ چیزا وسیعت ہے مگر نہ یہ شیش رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اصلو تو وصلو تو کہتی ہے اگر تو وسیعت کرنی چاہے آخ بتا ترے آخ تہائی اسمال باق تیم اللہ علیہ وسلم دے بچے بیار مثال اسمال دیوان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مبارک چیز کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنتے بعض ایم خود انی ہوتی کو اکثر من ذلك بعض ایم خود جاتا ہوں ایم خود جاتا ہوں اس بالخصوص روزہ میں اس بارے یہ میں جیسا کہ تم روزہ احتی روز دا مگر فرمو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد افضل سیام عند اللہ سیام داود کانا یسوم یوما و یفطر یوما اگر تو ساری خود بہترین روز داری کی وقت ہوں تو رسو داود علیہ السلام نے روز داری تھا ہوں اما ایک دویت روزہ روز دار دویم دور نہ ام بعد فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم ثلاثة ایام من کل شہر تو اس برہ کنی رہتا سمان درہ دو روز تھا ایزان ایام بید ایزان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد فرمو تا سرسی مضمون اس فتوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنی وفات بعد فرمو کاش میں آسان تم رفت قبول کرمی یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلے سے یمو مثال ہوتی تارے فکری یہ کاف واضح بچے تھی کہ اللہ تعالیٰ یمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اندر مبعوث کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اگر پز پر لوکن ہزن خواہشات ان بیٹھتے ہیں پکھن مشکلات کس پر گھن دین اس مزاق کر اللہ تعالیٰ دین دیون امتی خدر اجر عظیم و ثواب جدید اللہ تعالیٰ فرمو ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان مگر یوت اللہ تعالیٰ یہ محبوب بنو تون خدر ایمان و زینہ فی قلوبکم بیدتن زینتا توندن دلن منس وکر رہا علیکم الکفر بے پر ناپسن توند قدر اللہ تعالیٰ کفر والفسوق گناہ کبیرہ والعتیان عام نافرمانی اولئک هم الراشدون یمیشی الائی فور ایسا ہمانچہ علماء ہیں جو تفسیر اب تفسیر چھو کہ ایسا ہمانچہ آئی ایسا کن ونستان واریا واقعا مثال پر نشروع پر مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم برونت لیرنو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ آواز بلند اس نو صاحب بن قیس معاملہ تے بنو مسترد کس بارت مگر آو معاملہ برونس کنے تھا یہ چیز انسان یہ مثلا آوی کی لوگان ہون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہون مطلب اگر تم تیمن پانس تابعہ کار ہون تے کس پر گسان مشکلات ہون مس آلیم واریا مثال ہے بنو ہن سجو بعد دیکھ کون سے انسان سن جس دلس ماں تین جس عظمت کس بارت ماں کام خواہی ہو اللہ سان بودھ میں یہ کیا سب جو کہ موقع اس کو رہو یہ موقع اس کو رہی تو اچھی جواب فرمو ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان تو چھو نے تم تکی ہیں بس ہم سے یہ موقع تھا اسے کیا چھو تو ایک ہیں اللہ کے پاس بلکہ تو چھو تیم یہ من اللہ تعالیٰ دوست بنو ایمان وزینہو بھی فی قلوبکم سوچتا جو ہوں تو ہنے اندلن میں وکر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان بے کر اللہ تعالیٰ دونے فضر کفر گناہ بے عام نافرمانی گناہ کبیرہ تے عام نافرمانی کر اللہ تعالی تو نے فضل نہ پسند اولئک هم الراشدون یمے گئی ہدایت کو گو اسما چھ تا چھ زن سورے یہ تا بیان سب جو تا ما بھی کیا تھوڑا انسان اس کا غلط فہمی ہے کہ سب جس ہے کہ نعوذ باللہ کے مومن کے ماور کے دل شان نشون یا کان چیز میں سب جو تا خراب کریں کو تو یہ چیز کی ہم مفاسرین دبا یا اسما زن چھ یہ من لو کن یم لگ دش گئی تے من چھ خاص لو کن کو نیوان توجہ کرن کہ تاکہ میں چھ اخ جماعت سے یمن یم ایمان کے محبت اسما تو کفر کے نفرت اسما زن بے انتہا تم دې مې هدایت وایې دین د طریقې څخه نظر تعقیب کړو څنګه وایې ان یو ګډی کیس معنی څه شي چې یم دې سبدن باوجود چې ته هدایت یې اصل دې کې څه شي ایمان ته محبت کفر ته نفر دوی نه سمون ګو ایمان یې لږ دې چې باندې ترغیب دې چې ته ایمان چې دې لوک مو وایې ایمان کې نفر د کفر ایمان کې محبت د کفر کې نفر د څه شي کمال دی کہ مے دی ہدایت وے جیمن کون تم بنے اپن مقتدا انہ نمون بنے اپن قدر تی والله اعلم اللہ تعالی فرماواں فضل من اللہ و نعمت انشاء اللہ تعالی فن فضل یعنی مہربانی و نعمت بے اللہ تعالی فن نعمت کیا چیز انشاء اللہ تعالی فن فضل و نعمت اللہ تعالی فن فضل و نعمت شو ایمان و محبت تو کفر و نفر تو شو اپ انسان انسان نعمتوں ذکر کران بنے قدر دبوس تصدق کر کے ذکر اور چنے ستکار کیا رب فرمانا تو اما بنی اما جو رب کا فحدث ویسے دو دی جان شکایت ہے اس طرح مگر امسات تحدیث نعمت ہی وا یعنی اپ انسان یہ دیت میں چھ رب نے دیت مدید دیت مدید چھ اپ رب سے اخ ایک طرف کی شکرانی نعمت ایک طرف کی رب سے حکم تعمیر تو دو ایک طرف لا ان شکرتم لا ازیدنکم دو ایک طرف سے برکت اس وا برکت اس وا سے شکایت کی برکت اس وا سے شکران بار صورت ایمان نعمتوں نے یہ تذکر کران کہ ان ساتھ چاہے سارے پر بڑھ نعمت مشہد گسان سے وہ ایمان و محبت سے کفر اس نفر ازن اللہ تعالیٰ نے ایسے جیس نات مشہد نوح علیہ السلام جس غارت مشہد سیدر مجھے مانے اپنے سے کون ہے خاص میں اس پیغمبر زیادہ آئے ایزن اتقانان مشان سے مگر اللہ تعالیٰ فرمان انہو لیس من اہلے کشن جوان گار بول دیگی یعنی کوشش اس مدوانوں سے وعدی نہیں کی انه عمل غير صالح نذود عليه الصلاه والسلام نوح عليه الصلاه والسلام ان خاندار نہیں تھا ہم پیغمبران خاندار ہیں اور اللہ تعالی فرماوان کہ فقانتهما دم اور خیانت ون خاندار یعنی یہ کہ ہم دین منا اس دربار مضمون نہیں موجود ابراہیم علیہ الصلاه والسلام مول تھا مگر اللہ تعالی فرماوان کہ من جی کہ ذکرے من نشیدار ہوں لیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابا داشتا خاص مگر اللہ صلی اللہ فرمان تبت یدا ابی ذہب و تب الانسان یہ چیز وچان چھو اجلسن چھو دمیز گسان دران فکری یہ چھو معامل خطیر یعنی دمن خاصا مقابل جا خصوصی چھو اچھا مگر امبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کرنے کس انسان امبت اخ نعمت اس قدر پر انسان سن اچھا جمی جو ورنہ چھو مشن سوال سوال اگر کرو چاہیے کہ یہ احساس کیا مٹو ہے ان نعمتوں سچ وجہ کہ اس اوج بھی شکا اوج وہ خود پسندی اوج وہ بہت اچھے اندر جو برکا انسان سمجھا یا اکثر وانو یہ چیز اکثر سمجھا کیونکہ مشہور دماغ کیونکہ وہ جس دنیا میں با کمال شخصیت بقدر ان دو قسم وہ جس جو کہ سورے کے فان کو اشارہ کر رہا ہے اس خیر اس کا اگر میں کوئی جائے نا تو مشہور بول مشہور تو اگر میں کوئی جائے کی تکلیف اپنی وہ دل کو نعوذ باللہ نسن کو لا نہ بدرا نعوذ باللہ یہ کہ حدیث مبارک دبان کہ الخير كله الیک والشر ليس الیک خیر رب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کا خیر از واسان دبان دے شروع سنت شر الی تو تفسیر تو ہوئی تو رب کو کرانے سو سوں جو اول دیر غلط گئے سمجھا تو سے لبن ہے پھر کوئی بنا بکار تاکہ دبان پتاشن ربن نعوذ باللہ اگر اتے تیہ ایمانوں نے دباو آگ گئے غلطی دا نعوذ باللہ تو کیا ماسن سم کے وانا دا سن کے یہ جتا ہے مچھی گتا چھے دبا بوچھو سو انتا بن چھے گیا زن قارون تن زبان انما اوجید والا علم من انی یا سشمی وانتا بن اس لئے اوجب شکار آس میں وجہ کی نسان چھنے ویس رتن چیزان رب اس پر منصور کرام نہ تو تو یہ دیم سر چیز وچان چھو اگر آپ مسلمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ لا الہ الا اللہ نعمت عطا کر اگر تو پور عمر روی سید اسمان صرف آتے نعمت شکر کرا نہیں کر سکتا تو کیا جائے سوچا من کیا نسا دنیا اسمان مثال اسمان وہ گوڑے اگر نہیں دور گا تو پرانی زمان جو مثال ہے مجید زمان اسمان زمان دنیا اسمان عجائب و غرائب اننور خاص بنی مجمن ایجادات ہیں محمد زندگی نے من چند چکا تھا نئے جیز ہی وہاں برون کو انسان سے شخص در گا تھا حیرتن گا تھا انسان اگر کونس من ہو یہ سوچن لے مطلب اگر آز رون حق بری کونس دفع کی وہ آف یہ جی بکارقا مثال دور بر امریکا یا سعودی عربی ابوزو یہ کر بقا تو وہ اس پر سن کیا ہونے یہ شی ناممکن یہ شی پتہ چنی کیا ہے بیوان پانن چی من نہیں ہونے اور وہ کسی سم چیز پوچھا مگر ام پا دیم سر تم ایجادات انسان دفعی دماغ کیا ہے مگر ام پا دیم انسان محروم محروم کرنی سن من یحلی اللہ فلا مدل له ومن یزدل فلا هادی له ایسی پرہ تو یہ آیت حدیث شریف کی جمل بوزان تھی یہ قانون اور اسلامی مجلس مدل بیمو یہ قانون پھر بیمو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ مجلس کہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن گمراہ کرو یا اللہ صلی اللہ گمراہ کرتا سن ہدایت ان وہ یہ قانون بوجود سے بس انسان لرز گا سنتا ہے یہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سن یا مقلب القلوب میں جب آپ انسان کہ یہ میں میوز با بہت مطلبوں میں من حال چلو ان کی رب سے دیں مہربانی ومان و مثال پر یعنی حقیقت اسمان میں کیا ومان و فلحال لڑائی نہیں بچنے خدری سے رب سے مہربانی مطلبوں نے حال مطلبوں نے حال مطلبوں نے حال یعنی انداز ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا گواریا دل سے جن میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے ہل کرا اس پر جو تائی سارے خط بڑ مثال ہے شد ہے تائی پر اچھے بروں کے نظر سبو صحابی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے لڑان شخص مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان شخص سے متعلق کیا چکے وانا اب اس فرماوان صحابہ سے شیط وجن لڑان وغیرہ وغیرہ معاملات فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو من اہل النار یہ شخص شو زمین قدر لفظ صحابی چون شاید یہ کرنے سے ماں اس بنو یہ شخص شو اہل نار ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمہیں شخص متعلق یہ اس دن جس کار صلی اللہ علیہ وسلم لڑان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بناوان دو کا نہیں کرتے تلسائی میں شخص خود رہے نظر جو شیجا کرا سری دماغتر یوت لڑون یوت محنت کریں یوت مشکت کریں یعنی ہم سے جنتی آسمان میں کیا شک ہے اور فرمو ہوا من اہل النار بس تو وہ نور واقعہ برون کو پس تم را انسات تو موجود تم لیک مت اخ تجسس اسم دی دلیل ہے چھتے کیا بدل اخر اسم است اسم ناموس یہ انسات تو ہنا زخمی گو تم کور پان پان پان کا تو یعنی ایک طریقے سے بناو دس خود کشی کرے حالانکہ مدانی قال دار اسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر لاڑا اور بٹین جس کا اصل اس پت لڑا ہم بس کیا ہے مگر ہم باوجود یہ سورج ہے دل انسان اتنا شوادہ ان پر ہم لیکن کوئی پر لرز آسن تاری پرک پرک شاہ خالنا سوالنا پر لیکن انسان خوف آسن کہ آئے جب شاہ رسالت اس وقت میں ایمان کرا ہم نیچے ملے بے فکر گئے نتیج دین ایران سے بہت مومن شامنت کافر شامنت مومن سے بہت کافر اذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا زمان کے حالات متعلق خبر دیتا اسے عرض یہ ہر چیز کروں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما فضل من اللہ و نعمہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فضل ذائق رہن بے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمہ کہ تو انتو تو ایمان و محبت بے کفر چھ نفرت ام پر فرما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ علیم و حکیم بے شاء اللہ صلی اللہ علم تاون یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زانان کی قد انسان شو دی نعمت حکیم حکمت بول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یقت یہ ہدایہ دیوان چھو سوچو کوئی حکمت اتا ہے وہ نسل کو زانان چھو کخ شو بھی یہ دیون حکیم گو کہ سیاحتی دیوان چھی ہدایت یا یہ نعمت تس چھو اگر حکمت استحد دیوان اس اللہ تعالیٰ سنزی حکمت چاہتا اللہ تعالیٰ کرنا احسار دینا اس کو ہدایت رب احسار دینا کر سون خاتم کر ایمان اس پر رب سون خاتم کر ایمان اس پر رب سون خاتم کر ایمان اس پر وصل اللہ وسلم وبارک علی عبدی ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آیت نمبر 8 اس میں گزرے ہوئے تھے دوئم آیت ہے کہ انشاء اللہ تعالی سن مہربانی تھا کہ بے نعمت چھے اللہ تعالی سن یعنی کہ کو نہ سن چھو اسما دن اشارہ یہ مہربانی دی نعمت ہے کیا اس معلوم تو اس تو یہ انسان دی واضح ہو یا یاد رو کہ اللہ تعالیٰ سنز نعمت بے اللہ تعالیٰ سنز مہربانی چھ دائی بیڑانی چیز جس انسان اسے یاد روز فتر آسوس ہو اتنی گیاد ہو جائے باقی کہتے حضرت تو فرمائے جناب جزاكم الله خيرا يا جماعة جواب صحيح.